أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما لا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. سورة النمل نور لسما سفارا ستائیس نمبر آیات. سلیمان علیہ السلام د مارغان عزیری واغ اشتل و حد حد تک غیر حاضر ہو دا حد حد دا غیر حاضر وجہ تپو سے اوکو کہ دے بما تب تحقیقی بیان کئی کہ ولی غیر حاضر رہے کما قول وجہ بیان نکرا لأعذبنه عذابا شديدا ويستخت خذاب وركم أو لأذبحنه يبع ألالكم أو ليأتيني بسلطان مبين يبع واضح دليل جولي لكن هد هد رأو رسير أو سليمان عليه السلام تألوه یو داس قوم میں اولی نچے لاستت خبرم نے ستاپا گاونڈ کی ری اگوی دنور عبادت کی نور تسجدے کی اور یو خضر چی داغے قوم مشرد سلیمان علیہ السلام کی بیان وورے رو وی سننظرو اصدقتا ام کنت من الكاذبین زبا گورما سننظرو منگ بگورو اصدقتا جتنا کما خبر کے ندا تا رشتیاوی لیدی ام کنت من الكاذبین او کتو دروغ دلی ستا دروغ رشتیا معلومون دا پارا امتحان بی نتفل حال دا خط واخلا او کم ملکی لجتور غلی تا لیدلی دا خط با اغیط ور اورسے اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم دا خط يوسا اذهب بكتابي هذا دا خط زما يوسا فألقه إليهم دا خط ديت ورواشوا ثم تولى عنهم جاء أرقتشا دبينا فانظر ماذا يرجعون وقورا یہ بھی اس سے جواب کئی اذهب بکتابی زما دا خط یوسا سلیمان علیہ السلام ملک سبا ملک بلقیس تا خط لے گلے دی دے خط لے گلو باندے اعتماد حجت کافی گانا دے دے اتمان حجت دا پار خط کافی دی او پا دی عمل اکر نو دیده نا معلومی گی چی عام معاملاتو که خط قابل اعتبار ثبوت دی البته فقهالی کی چی پچم دی که دا شهادت شرعیه ضرورت وی اگر دی که تیلیفون یا خط معتبر نره چی کم دی که شهادت شرعیه ضرور وی اگر دی که خط کار نکی انتا تیلیفون کار نکی انتا فکس کار نکی ذکر شهادت دار و مدار دا شاهد پا عدالت کے مخامخ بیان باندی گی جوابا مخامخ را دی پا دیکھ دیر لئے حکمتو ندی موجودہ زمانہ کی یو عدالت ہم تفیلی پن یا دا خط شهادت کافی نگل اور پا شریعت کے ہم خط یا تیلی پن شهادت دا پارا کافی نگل سلیمان علیہ السلام خط لے گلے رے نو دا تبلیغ دین دا پارا خط لے گل یا مشرکانو تا خطون لے گل دا پارا دا دعوت اسلام دا جائز وی پیغمبر علیہ السلام ہم مختلف و بادشاہانو تا خطون لے گل نو سلیمان علیہ السلام حدہد تویل وی خط والا ملک بلقیس تے ورواچوا خوبیات عرق تا ادرے گا ثم تولع عنهم بیاد دین عرق تشا نو دا مجلس عدب و تا سلیمان علیہ السلام خی کہ خط ورکنو پسر و تم ادرے گا لگ عرق تشا او دا عام شاہی مجلسن و دقا طریقہ دا کہ خطور کی مقاصد با عرق تکی گی کہ چالا دے خط یور موجود دا وقتی ہم نو اصنا جگہ خط گوری تو تا پسر والار دا برا او کہ نظر دے کبھی چشمی موتا واچے چے گوری چسی لی کلی دی دا کار غلط تے مگورا ہر ایک بدراز خبر ہوئی کہ چاہتے لکھلے اگر پہ خبری تو تاپو کے نا خبری لے چھتا پسر والا لے چشمے لے متواجو لے تو تا خل کو راز معلوم ہے دا یو عدب دے اور دویم عدب دارے کہ سوک چاہتا خط لے گی اتا توی دا خط مقلانی دے یو سے اس لکھل کو تو تا اگر تا پسر مہدرے گا ذکر چاہتا خوبا خبر پتے لکھی اور چھے خط تا گورے میرا خود پسر نشلا راز مادی لے گی یو سڑی وشنا تا خط لے گا نا قاصد و تولار دے گوری و تا نا آگا دا خط پاخر کیو لیکن کہ دیر خبر میں پزڑ کے وے تو یو بے وقوف پسر ولار دے دا آگا دلا سمی اولی لیکن لگا حالا تا پسر ولار دے نا خوا کی گی نو لیکن لے شما و دا بے وقوف یادا یو بندہ بل تا خط لے گی او بل و تا پسر ولاری یا دا چاخت چال راغے او دے و تفسر والا دے لمن کی آوازم دے سیلی کلی دی دا مکوا ایکی بدا راز خبر ہوئی دا تاتے ہوئی لسلیمان علیہ السلام دا خط آداب ہدہد تو خول او دا دا پذریہ بانے خدا پاک دے تولو مت تو خول چی گورے دا چاہ خط تا گورا ماں الحب دے کتابی زما دا خط یو سا قال سننظرو اصدقتا ام کنت من الكاذبین قال سلیمان علیہ السلام ویل سننظرو زرد چمن بگورو اصدقتا کہ آیت رشتیاوے ام کنت من الكاذبین او کتب دروغ جنو نہیں الحب دے کتابی حالا زما دا خط یو سا اذهب بكتابي هذا زما دا خط یوتا فالقه الیهم نداخت اغویتا ورواچوا ثم تولى عنهم بیاد اغوینا الاختشا فالظر ماذا يرجعون نظر کوچی دیب سے جواب کئی خط نرستو آلس مودرے گا دیر لر مودرے گا کہ دوی سے جواب کئی تانا سے تپوس کئی رتا حاضر یا وہ دا خط در کا دپارا داوی پسر اودرے گا ما اور آگے دے حالات جائزہ واغلا ملک بلقیس تا خط سنگا ہو رہا سیدہ دا پخفن محل کے قوو دروازو دننا سن تنہا یواد پرتوا حصو کن لو دروازے بند بھی افار سو کی داران ولان لی ملک بلقیس استراحت فرمائی آرام کئی دن بس ہوگے وقت نول دا آرام پا وقت خلد واقعی لیشی اس پدا سے وقت پروشندان کے ہود ہود ننوات اور نیغ ورغی کم جائے کہ ملاس پر پچھنے در پاس ہے وقت خط کے خود ارہ بیدار شلا خط روجت سے کھینا شلا فعجیبہ کری قبان خط را گلے لے اور دا خط کے لے نو دا ام اقوا لے فا خط ملے لفافہ کے بند لے مہر پہ لگے گلے لے دس خط و تشویر پناشنا طریقہ پروشندان کے دہد ہد پر ذریعہ باندھ رہا گلے ادا خط عزت من لے اذهب بکتابی ہذا زما دا خط یوسا فالقه الیہم ندیت وروا چوا ثم تول عنہم جاد دین الاختشا فانظر ماذا یرجعون نظر کوچی دیر سے جواب کئی نقالت یا ایوہ الملئ ملکہ رابیدار شلا اقل امیران وزیران مشیران اغیرہ جمع کل او دخط قلوت وی قالت یا ایوہ الملئ وی اعظم دربار والو انی القی الی کتاب کریم ما تیو دیر عزت من خط راغل لے انی القی الی ما تراک ولی شوی دی کتاب کریم یو دیر عزت من خط او دا خط دا کمی راغل دی انہو من سلیمان دا سلیمان علیہ السلام دا طرف راغل دی دا خط مضمون داری و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک شان داری کی پنن دا اللہ شروع کوما اگا اللہ کی نمی رحمان و رحیم دی بے حد مہربان دی اللہ تعالو علی فمابا نکرائی مکوا لما مقابلے لفظور با نمرازا و اتونی مسلمین او ما تصاب دار راشا و بس ما شیح مرازا فلیک ما شیح راشا ویدہ خط مضمون دگری استاسو پل سوچ کی کرو کے میرے خط جواب بچن رکھو قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم ما تيودير عزت من خطر غلي كريم معزز مكرم يا عزت من خطر غلي وي معزز ومكرم خط اغتوي كباغي مهر لجي بلي كتاب كريم كتاب مختوم مهر لجي بلي وی سلیمان علیہ السلام کی خط لے گلے لے پدے مہر لگے دلے لے زمن پیغمبر علیہ السلام دا عجم و بادشاہانو تا خطونا کی لے گل فا اغی کے بے مہر لگو زکا دا عجم و دا بادشاہانو طریقہ داوا کہ مہر بپے نو اغا خط بے انو دا سر کتنا دا پیغمبر علیہ السلام قیصر کسا شاہانو تا خطون کی لکل پاگے میں مہر لگو نہ مہر لگول چاہتا کہ خط لے گی نو دا دا اغا عزت سے او دا دے خپل خط ام عزت سے موجودہ وقت کے خط پا لفافا کے بندول دا دا عزت یو نخرا نہ مہر قائم مقام دے نو لفافه کی خط بندول د کلاو خط نخری او اقرب الى السنه سنت طریقه تدیر نیزی دی. دا خط سلیمان علیہ السلام پا کم جب اکیلی کرے سلیمان علیہ السلام خپل عربی نو و عربی ورطلا ولی دا مارغان و فجیب پیدن دا عربیان و فجیب نکویده سو اخو دا حیوانات و فجیب پویده دا زناور و فجیب پویده نو دا عربیان و فجیب نکویده خب ویده نو خطی پا عربی کیلی کرده ملک بلقیس عربی نسل دا ملک بلقیس اپا عربی پویده ناغیت خط پا عربی کیلی کرده او عربی جبا دا دا تمام جبنا افضل ترین جبرا پیغمبر علیہ السلام فرمائی عرب سر محبت کرے دا درو وجنا یو سا عربی ما یو قرآن عربی دی او دا جنتیان جب عربی دا دا دی درو وجو عرب سر محبت کرے پیغمبر علیہ السلام عربی قرآن عربی او دا جنتیان جب عربی نو عرب دا عرب وجبا دا تمام وجبا نزیاتا فصاحت او بلاغت والا شرافت او فضیلت والا را او دام ممکن را چه خط پخپل جبا کلی کلی او ملک بلقیس تا ترجمان جا پر عربی که ترجمه کلی دا خط لکلو آداب دی خط کی لکھے نو بسم اللہ با پکی اولکے او دخپل نمنبا شورو کے انہو من سلیمان دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نلے نو دا خط لکلو طریقہ دارا چی اول بخپل نمو لکے دا دے بس فیدوی چی چال خط لارا نو اگر چستا نم اوینی نستا مقام دا غفا ذہن کشتا نو دا اگر مقام مناسب دا خط کتو وقت بور کئی یو سری طرف پر استاز دا طرف خط را گئی اگر سم را اہمیت ور کئی او دا شاگر دا طرف نر آ گئی اگر سم را اہمیت ور کئی او دا یو عام سری دا طرف را گئی نا اگر سم را اہمیت ور کئی نو دے دری والو سے فرق رئی نو چی سریخ پل نم پا خط اولی کری کتون که چی او موری داغه دا شان مناسب کرا قد دا پردیوی عرق تا بشی کرا سی کلو خبری پکی و عامو خلکو مخی بیو گوری تشویش بگی که دا خط چالی کلی بعض بندر نا نم ایر شیف پل نم قلی بکی اول نا اخیر پوری بندر تول خط واری را اول انسی دا چار آلی گلی گمنام خط تی نا گمنام خط ملی کا برا پی خپل نم قلی کا سلیمان علیہ السلام اول قل لکلی انہو من سلیمان خپلنے پر برا لکلی لی ندار یو پیغمبر خط تے پا دیکھے دا خط نویشے ہدایات موجود دی او مسلمانانو تے طریقہ خولے تے تاس دقا سکوے سلیمان علیہ السلام نخپل لمن شورو کرے را او دا سنت الانبیاء دی پیغمبر علیہ السلام بہم خطول چلے گل پاگے چلے لکل من محمد عبد اللہ و رسولہ دا خط دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا اللہ بندرے او دا اللہ رسولے دا دا اغیر طرف خطے علاقے تیری روم قیصر بادشاہ ترے کسرا بادشاہ ترے ہرقل بادشاہ ترے وغیرہ وغیرہ دے دے کہ سوال لے کہ یو لوی سڑے پل کشر تھا قتل گی اشکال نشتا کہ پل نمک کیوں لگی ہو کہ یو ورکو تھے مشر تھا قتل گی نہ دے دبی بنی سڑے پلار تا خط لکی او خپل نم مخیو لکی خپل پیر او خپل استاز تا خط لکی او پاکی خپل نم مخیو لکی دا پیر دا استاز دا پلار نا ځان یې مخکې کړه، دا خو بې ادبي ده. وایي دا جایز وي، دا ځکه چې صحابه کرامو په نظر کې د پیغمبر علیه السلام څومره اوچت مقام و، نو د دې نه زیات اوچت مقام د بل چا نشته. خو صحابه کرامو و پیغمبر علیه السلام ته چې خط لیکه، اول به یې خپل نوم ولیکه. نو دې دی که بې ادبي نه ده، که چېرې بې ادبي وه صحابه به دا بې ادبي نه وه کړې، ځکه هغوی خو ډېر ښکلې با ادبه دي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، ما کان احد اعظم حرمتا للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا پیغمبر علیہ السلام نزیار قابل تعظیم حیثو کمنو. وکان اصحابه اذا کتبو الیه کتابا بدعو بے انفسهم، وچ صحابو بکل خط لیکو پیغمبر علیہ السلام تا لقبل نمنا بے شورو کولا. اوس دا کلام چې دا څومره وشو، نو دا په افضل او غیر افضل کې خبره ده، او جایز دواړه دي که خپل نوم مخکې لیکې او که رسو لیکې، دا دواړه جایز دي. په افضل کمه ده؟ افضل ده چې مخکې ولیکه، او که د رسو لیکله ناروا نه ده چې خط خلاص شي په آخر کې نوم ولیکه. دا خط جواب ورکوی دا اون سنت الانبیاء دی، که چه دل سلام رو لیگه نو سلام جواب بکه. تاستا چه خکوی پلانی دا که سلام وینو تاستا نگه جواب که وعلیکم سلام وعلیکم سلام، تاستا جواب غلط تو وعلیکا وعلیه السلام. چه سوال جواب که رو لیگه چه پلانی تا تا سلام وی لیگه تو وطوی وعلیکا وعلیه السلام، پا تا دن سلامی چه تا رونا، پا اغد دن سلامی چه اغد آلی گلی، دوارو تا جوابو کن. او چه تا علیکم سلام نو دتا دیو یا غلطا چه سوال جواب را لی گلی، سلام یا لی گلی دتا خود جوابو نکو. نو دا سلام جواب لازمی ری، نو کچا خطر آلی گلی او اغیت تا تپوس وی، نو دا دی جواب ام لازمی ری، دا سنت الانبیاء. خط دا غائب دا طرفنا، دا حاضر دا سلام قائم مقام. پا خط کی با بسم اللہ لکھو او کنا با لکھو، او دا خفل نمی مخیو لکھو کی رسطو. دا پیغمبر علیہ السلام خطونا پا غی کی بسم اللہ دا ارسن مخیو، او بیا دا کاتب نوم، او بیا چې چا ته خط لیږي د هغه نوم. او د سلیمان علیه السلام په دې خط کې وإنه من سلیمان إنه بسم الله الرحمن الرحیم، سلیمان علیه السلام نوم مخکې راغی، بسم الله رسو راغله، دا د پیغمبر علیه السلام د خط نه مخالف راغله. نو دې نه جواز معلومیږي چې که بسم الله مخکې لیکې او که خپل نوم مخکې لیکې، دواړه جایز دي. خو بعض عالمان وایي په اصل کې سلیمان علیه السلام خپل خط داسې لیکلی و چې بسم الله الرحمن الرحیم من سلیمان ابن داود الی بلقیس. اولې بسم الله لیکلی وه، بیا لیکلي چې سلیمان علیه السلام د طرف نه بلکه بلقیس تا، خو چې هغې کله خط لوستو نو هغې اول له سلیمان علیه السلام نوم واغېشته او بسم الله رسو کړه، ترتیب هغې بدل کړی دی بلکه بلقیس. موږ به بسم الله سره څه چل کوو؟ تاسو لږ د خپل خط حال نه ځان خبر کړئ چې ستاسو خط کوم ځای ته رسي، چې چا ته دې ولیکه نو هغې چې ته سنبال کړي که غورځوي یې ردی ٹوکرے تک ارسیگی، او تا پاکی بسم اللہ لکھ لینا نستادا بسم اللہ چی سا تلالا گا پا دیرانو گردولا، نو چی تا تا پتی چی ستادا خطا استادا بسم اللہ بے حرمتی کی گی، نو ال تا بسم اللہ ملی کا فزبان بسم اللہ او آیا دا خط لکلو وقتی او لکا ما لکا خط گردیگی دوازہ کادو لچی لکلی کی شادی کارڈ او فدی بسم اللہ لکلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی لکلی او النکاح من سنتی فکی لکلی ناصر قرآن دا احادیث و الفاظ پکی دا خطور کی دیر قیمت پہ لگے دلے دا عمر جد تو کرتا برجی گی منی کہ پکی بسم اللہ زبان بسم اللہ اوایا سنت ادا شو او لکما زکت دا قیمتی خط دواد تاریخ کی وہ لیبیا کی سوچ سکے زیت خالی کئی ردی تو کرتے اور گئی ست سو چیسی بسن گئی ہے شیم لڑے دا بسم اللہ پدے ست سو چیسی کار میں کئی فقلی بسم اللہ ہوا ہے ثواب بدوشی سلیمان علیہ السلام دے کافر ملکے تخت کی لکھنی بسم اللہ لکھنی را او زمن پیغمبر علیہ السلام دے کافر و بادشاہان و تخت لکھ ارے کہ بسم اللہ وا او دا قرآن بعد آیاتنا پتیو تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم دا قرآن آیات تے پیغمبر علیہ السلام لکھنی دے کافر و شاہان و تا دین معلومی گی کہ کافر بادشاہ تا خط ورکول پاگے کے قرآنی مضمون ورکول جائز دی ویدہ دے اصل وجہ دارا کہ قرآن کو والا نشی ورکولے وچے کم خط کے دا سی مضمون ناگے تا قرآن نوی نو خط ورکولے شی کہ پاگے کے بسم اللہ یا آیات لکلے دے نو دا قرآن نوی نو زکے ورکولے شی اور قرآن دا کافر لنے ورکے لا یمسہو الا المطہرون ترجمہ ورکول شی قرآن الفاظ دا عربی دل بکاثر اللہ سنو ورور ہے قرآن بنا ورکے او لفظی ترجمہ کا ورکے انگلش کے اردو کے پختوں کے ناقا ورکول شی والا نمال کے بلقیس دا خط احزاز کرے لے ما تا خط را کرے شوے لے خط سنگرے دیر کریم لے عزت والا خط تے سلیمان علیہ السلام دا خط نویسے آداب کھولی لی خط بسنگ لی کی یو خوز من خطو لی یا پخوانم پسکول کے سنگ یا چینم خم گوٹا کھلی لی اور لکیر کے فقیر فمانیم نفیلو خو پخوان سکلی لی بس لکو یہ السلام علیکم و سلام کے بعد عرض یہ ہے دا خبر بس زرے سے دافرے ہے سلیمان علیہ السلام مطلبی خبر کرے دا مطلب نزیاتی خبر ہے پکی نہیں کرے ویسا چھ مال رازے نظام مقابلے نہ مرازا مال کے رازے نہ تابیدار راشا بدبق مضمون نہیں کہ بادشاہ ہے تا سر فوجی زما مقابلت کولی نشی نمال وفا مقابلہ نہ راضی او تابدار را چلو دے کہ ستا خیر دے تب ہم پا امانے او ستا حکومت بم پا امانوی نمال تابدار را چلو فدق مضمون لے اغف پوئے شلا او خیار روا در لگو الفاظ نہ دیر مقصد روا او بیا ملکی بلقیس دق پلو مرگر و سرا سلام مشورہ کرے گا اور آگے نفس دیا یہ سوچ فکر باندھے کاروالی قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم ملکہ بلقیس یا ایها الملأ اے زما دربار والو اے سردارانو انی القی الی کتاب کریم ما ترا چولی شوی دی یو خط انی القی الی ما ترا چولی شوی دی کتاب کریم یو خط جاگا دیر معزز دی انہو من سلیمان اگا خط داری چدا دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نرے وَإِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم او دا خط تاسی دی کہ پدی کی لکلی چی بسم الله الرحمن الرحيم دا اغی اللہ پا نمبان شروع کما چی بے حد مہربان او نہایت رحم والا دی اللہ تعلو علی مال پزور او پا مقابل بان مرازے وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ مَا تَرَى شَيْخُ قَابِدَارَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَلْكِ بَلْقِيسُ الْأَيْ سَرْدَارَانُ اے زما دربار والو افتونی فی امری مال زما پر ایکار کے مشورہ راکے افتونی مال مشورہ راکے فی امری زما پر ایکار کے ما كنت قاطعة أمرا يوكار تيطلك ونك نيما حتى ترده تشهدوا انك تاسو طول حاضر شيء تاسو المشورين غير هيس كارم كومنا رضي مشورك وخطرة غير ملك بلقيس وخيار الله قوم فاعتماد في أخلي رب الملك ترى ما ملر أغللا زور وربات شاري سبا وسرکو نو اولی قوم پا اعتماد کی اغشتره لاغین قصد یا سلیمان علیہ السلام ترا امتحان وغیرہ کی نو هر بات چال پا کاری اقبل قوم اعتماد کی والی قوم یو طرف تا او دا دے صاحب خبر زان لبل طرف تا نو دے لیا نکامی آدی قوم مرگر پیانی نو دیکھ پدے کے دنن ملک انتشار پیدا کی باہر پیدا شتا یا نا و اندرونی انتشار کے پیدائشی اگر بھی ایسے کرنا راضی نو ملک بلقیس اخیار ہوا قوم پا اعتماد کی اخری نو داغیر اسمبلی کی کم ممبران وغیرہ طور کرد مشورہ کول دا سنت طریقہ دا نو ملک بلقیس اغيث مشورك ولا نقل لخكر فوجانتين نحن اولو قوة من دير قوة ولايو وألو بأس شديد او خجا ولايو والامر اليك اختيار صالح لما الكيب القيس باسم لهم من مران تين سوتيرو مجلس شورى قومي سملي تين سوتيرا كثاني او پدی 313 کے ہر یو کس دا 10,000 کسانو ممبرو حلق انتخاب داوی 10,000 نو دا 10,000 کسانو یو یو ممبر اغشتو 313 ممبران نو دا مشورہ کن دا پخوانے زمانینا طریقہ را روان را پیغمبر علیہ السلام دا وحی تابعو خو بیا هم مشورہ بے کولا فدے کے حکمت دو کہ امت تے تعلیم ورک کے ہر کار پر مشورہ کرے وشاورہم فی الامر پیغمبر علیہ السلام اللہ و حکم کرے لے مرگر سر مشورہ کوا نو ملک بلقیس مرگری مشورے دا پار را جمع کرن اغیم خپل خدمات پیش کرن نور اختیار دا ملکی لے قالوا نحن أولو قوة فدي سردارانو ويل منصور وريو قوة ولايو وأولو بأس شديد أو دير صح جنگ ولايو والأمر إليك نور اختيار ساري فانظري ماذا تأمرين نتأغورا جمان تسرنج حكم كانوا أقصبكو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين